Gising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, huwag mo nang pilit. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong step na nakakagising. One plus one equals two. Really? Two plus two equals four. You're right. Four plus four equals eight. Perfect. Doblihin ang eight. Tayo'y mag ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho ocho na mag ocho ocho ocho ocho mag ocho ocho pa. Nang butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. One plus one equals two. Two plus two equals four. Are you sure? Four plus four equals eight. You got it! Doblihin ang eight. Tayo'y mag ng botong.